دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. آن کو به قصد خون ما عهد را بشکست و پیمان نیز هم. دوستان، در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان نیز هم. چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. هر دو عالم یک فروغ روی اوست. گفتمت پیدا و پنهان نیست هم، اعتمادی نیست بر کار جهان، اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیست هم. به یار بی وفا عمری وفا کردم ندانستم به امید وفا بر خود جفا کردم ندانستم امید وفا بر خود جفا کردم ندانستم. بلای جان من آن شوخ بلای جان من آن شوخ من افتاده در کوی دریغا دریغا خانه در کوی بلا کردم ندانستم. به هر بیگانه باشم خوی او از آشنا بهتر به آن بیگانه خود را آشنا کردم ندانستم. اما گرفتم آن سر زلفا کشیدم صد گرفتاری Thank you. گرفتن اون سر زلفو کشیدم صد گرفتاری به دست خیش خود را مبتلا کردم یاره بی وفا عمری وفا کردم ندانستم یار بی وفا عمری وفا کردم ندانستم به امید وفا بر خود جفا کردم ندانستم Thank you. دگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو که راه خانه خود را نمیدانم به جان تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جان تو. نه ماهم من، نه چرخم من، نه رعدم من، نه ابرم من، همه عشقم، همه عقلم، همه جانم به جان تو. غلط گفتم، در این حالت عجب نبود که این دم جام را از می نمی دانم به جان تو.